like another man's thing. Change your heart to a little white dove. prawie 8 minut po 5 mówimy Państwu hello pierwszego dnia lata, najdłuższy dzień roku. A skoro tak, to jasne, że też najkrótsza noc przed nami, chociaż to zależy, o której kto się położy i zaśnie. Fani Red Hot Chili Peppers to na raczej nie pośpią dzisiaj za długo, ale o tym za kilka minut, bo teraz po raz drugi dzisiaj w audycji jubilatka. Wrócimy sobie za moment do początku lat 90. To wtedy miały ten taki pik popularności, a jubilatka Shakespeare's Sisters, czyli Marcella Detroit, też warto pamiętać, że współpracowała wcześniej chociażby między innymi z Ericiem Claptonem czy Alice'em Cooperem. Dziś kończy 71 lat. No to hello, Trójka, Polskie Radio. This morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they'd just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Well, bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. My life is a strange thing. Just when you think you it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Zawsze to samo. kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Trójka budzi. Tak trochę inaczej to brzmiało, ale mamy XXI wiek. Igo w swojej wersji gigantycznego przeboju grupy Demono, utwór wykorzystany w filmie Czarna Owca. To takie określenie w jakimś stopniu można zastosować w stosunku do Igiego Popa. To właśnie dziś na żywo w Warszawie na Stadionie Narodowym Iggy Pop ma zacząć o 19.30, a później o 20.45 na scenie Red Hot Chili Peppers. I taka też będzie kolejność grania w trójce. Ale tutaj niespodzianka, bo też cover. Po ilu nutkach, sekundach będziecie Państwo wiedzieć, kto to grał i śpiewał oryginalnie? Proszę dać znać, jakby co. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. No chyba wszystko jest już jasne. Michel, my bell, these are words that go together well. My Michel. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, till I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michel, my bell, someday more keep on. Très bien ensemble, très bien ensemble. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. You know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michel, my belle, someday more keep on. Très bien ensemble, I will say the only. 24 minuty po 5, program Trzeci Polskiego Radia Trójka budzi. Zaczynamy dzisiaj dzień z uśmiechem. Mam nadzieję, pojawia się przecież hasło lato, od razu automatycznie jakoś tak więcej planów i możliwości. No przynajmniej tak się wydaje na wstępie. To nic, tylko zacząć realizować. Tak samo trzeba podziałać, by stworzyć 64 notowanie listy Trójki. Piątek po 19, efekty Państwa głosowania chociażby na stronie Trójki lub poprzez aplikację. Tomek Miara będzie ponownie aktywny, bo teraz trochę sobie odpoczywa. I ciekawe, czy piosenka, która pojawi się za moment, ruszy mocniej do przodu. Osobiście bardzo kibicuję. Ostatnia nowość na 28. My, Kim Nowak. Powiedz coś zabawnego, coś, co postawi mnie, coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak watch me drown, pull me in, down, down, down. Blue Stones w trójce, to pogramy jeszcze w takim w zasadzie klimacie na takie spokojniejsze ruchy z wdziękiem, spójne, o to jest też dobrze określenie, bez większego napięcia, mimo że to wczesny poranek, no i często w życie jednak wkrada się pośpiech, to lepiej bez takiego pośpiechu, tylko po prostu sprawnie się, proszę Państwa, uwijać. Mike Isinger z grupy Incubus ma dzisiaj 47 urodziny, to będzie i trochę gitar, i trochę skreczy, no i tak swobodnie przed siebie w stronę 6. 26 minut, no właśnie, do pełnej. Are you in? Tutaj Trójka, Polskie Radio z Gutkiem, miał jego piosenkę o miłości, a Zdziun przed momentem jej. Czyli Piotr Banach też śmiało można Państwu przy okazji na dzień dobry powiedzieć hej, ale to były stare czasy. No właśnie, czas 18 minut do 6. Lato będzie zachęcać dziś, żeby uwijać ze wszystkim piorunem. Mają z zachodu na wschód przemieszczać się burze. Na wschód dotrą dopiero jutro, czyli będzie i padać, i będzie grzmieć, i będzie błyskać, ale mimo to i tak będzie gorąco, maksymalnie na ogół 27-28 stopni. A my tutaj na pogodę ducha Szrek i Osioł klaszczą, a ten kot w butach to dopiero teraz ma przepiękne, ogromne oczyska. Makes me accidentally in love, accidentally in love. Jakoś się to kręci bezproblemowo z trójką od rana Wills. Foo Fighters 10 minut do 6, za 10 minut serwis trójki. Słuchać trójkę, wie się więcej. Później po 6 będzie m.in. o gwiazdkach tak od kuchni. Będzie również o tym, jak zachowywać się na koncertach przed dzisiejszym koncertem Iggy Popa i Red Hot Chili Peppers w Warszawie. No zdecydowanie warto rzucić uchem, ale i trochę też w programie sportowej goryczy. Jednak Piotr Firan i Karol Gnat sprawią, że będzie jakoś tak łatwiej przełknąć tę gorzką wczorajszą pigułkę piłkarską. Ja też dodaję coś od siebie, trochę takiego słodkiego, bluesowego dżemu. No i też, jak to się mówi, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć też B, a najlepiej i C. Więc będzie też ABC, The Look of Love. Proszę Państwa, tak zaczęliśmy wspólnie lata. Elżbieta Różycka, Michał Rządkowski. Dużo ciepła Państwu życzymy. Maybe one day you'll find true love. I say maybe there must be a solution to the one thing.